سبحان الله العظيم کلام دې چې واجب تعالی سبحان و تعالی محدود په حد منطقي نه ده هو سپوره موږ ځای ذهني نه فکر اوس بیان دی ابطال دی ځو خرجه او واجب او ده واجب تعالی سبحان او جایز نه ده چې دا محدود په حد منطقي وي چا تاریخ په ځو خرجه او سره ده اې دی ابطال دلیل ده چې واجب تعالی پر ځای خارجي محال دی ولی که واجب تعالی پر ځای خارجي راشي به بیا لازم سی کون دی واجب تعالی حقیقت اعتباری یا بر لازم سی امکان دی واجباتو چې دا ځای خارجي واجبات دی دو امکان به لازم سی و تعالی باطلون بطلان تعالی خو واضح ده بنا پر شک اول چې واجب تعالی حقیقت اعتباری ځکه حقیقت اعتباری خو محتاج اعتبار دی معتبر ده یعنی یو مرکب اعتباری نو خپل اجزاو کې افتکار نه بلکې معتبر دی هغه اعتبار کړای لکه وزن الحجر فی جنب الانسان کانه چې ترخ کې ونی سره د تاو د کانی منځ کې خو ترکیب حقیقي نه ده ځکه افتکار نشته بلکې دا په اعتبار د معتبر ده نو دا ممکن نه او چې امکان دی واجباتو رسیدام بدیل بوتلان د دلیل ملازمه ده ده چې دغه ځای خارجه واجبہ چې دا واجب تعالی سبحانه و پر رغلن او دو خپلمنځ کې افتکار ست کنهسته کدی از دو خپلمنځ کې افتکار نه چې یو جز محل دی بلی او بل حالی مثلا دا سی افتکار از دو منځ کې نه بلکې هر جز بل نه مستغنی نو لازم څه کون دی واجب تعالی حقیقت اعتباری دا خو یو اعتباری ترکیب ده چې از دو کې افتکار نهسته دا خو چیرته عامل لو جن دا ترکیب راغلی ده نو محتاج سے عمل دے عمل تا ایو اعتباری شاسته چې دا مرکز دی امکان ده اکا جاو خپل منځ کې افتکاری بیا خو قانون دا ده چې یو مرکب یا جاو کې افتکاری دا ترکیب واقعی دا اصلی ترکیب مگر چې جاو کې افتکاری بیا خدا ممکنات دي ځکه احتیاج دا خاصیت تی ممکن ده نو دا اجزا واجبات یو بل ته مفتکر سن نو ممکنات سن نو لازم سے قلب دے واجبات پو ممکنات و قلب لقائق تا دوارا باطل نو چھ واجب تلا پر ازائے خارجی رائے سیدا باطل بل دلیل مروائی پر نفی دے ازائے خارجی ہو چھ واجب تلا سبحانو پر ازائے خارجی واجبہ واجبہ دامانا چھ ازائے کے افتکار نہیں اخارج دامانا چھ ہر یو خپل وجود لری نو دا سی جائز نا چھ واجب تلا پر ازائے واجباتی مستغنیات او بیا خارجیات یعنی مستقل وجود لري لکه دا غوتی چې مستقل وجود لري دا جایز نه دی ویلا لازم وسی امکان دی واجب تلا او طالبات امکان دی واجب تلا خو بدیل بوتلان دا چې کا قلب لقایق تا بل واجب تلا سبحانه و د چیرته ممکن کده شي او دلیل ملازمه هغه دا چې اجزاء خارجه او ته خو کل محتاجی چې کل وته محتاجین او دا دلیل دی امکان نه واجب تلا ممکن وګرځیدای او دا تعلیم محل ده چې احتیاج خاصیت ته ممکن ده نو امکان دی واجب تلا باطل نه چې واجب تلا پر ځای خارجه واجبه راشي دا باطل دریم دلیل مجوایو په نفی دی اجزا او خارجه واجبو چې دا جایز نه ده چې واجب تلا پر ځای واجبات او یی خارجیات دا جایز نه دی ویلا که واجب تعالی پر ازای خارجه واجب راځي مم واجبات خارجیات به ملازم سی کون دی واجب تعالی حدیث بی ذات یا حدیث بی ذات سره دی حدوث زمانینا وتالی باطل فالمقدمس یو حدوث ذاتی ده په معنا دی افتکار سره چې یو شی بل ته محتاجی به ذات حدوث ذاتی وای حکما چې خالی احتیاج کدری به ذات حدوث ذاتی ده حدوث زمانی معنا داده چې مسبوق بل ادمی یعنی داسې زمانه ای چې از ظرفی لپاره دی ادم دی به دې ته حدوث زمانی وای نو واجب تعالی به حدیث به ذات سی یا حدیث به ذات سره د حدوث زمانی نه وتالی باطل دلیل ملازمه داده چې چونکه واجب تعالی سبحانه و تعالی پر چې ځای خارجه رالو او ځای خارجه دې ته خو اجزا او ته کل محتاجی دا خو شک نشته چې اجزا او خرجه او ته کل محتاج ځکه اجزا او خرجه او مرکب کړي نو ترکیب اجزاو نه راغلی نو دا ترکیب چې اجزاو ته مفتکری خو افتکار دی کل اجزاو ته راغی نو حدوث ذاتی خو راله راله افتکار دی کل اجزاو ته راغی نو دا حدوث ذاتی خو راله خو بل استفسار مشکو چې دا اجزای خارجه واجبه چې واجب تلا پر راله ترکیب کې دا اجزای خارجه اولا په وصف الانفراد موجود دی ثانیا مجتمع سره بیا کل مرکب سره کنا ولنا دا به وصف الاجتماع دی دا اجزا ولا والمجموع موجود دی یعنی دو نفس وجود سره اجتماعیت تړلا ده کنا نفس اجتماعیت نه ده تړلا دو اجزا وجود سره بلکې اول اجزا او کې انفراد او ګوشي ګوشي وو بیا دو ته مقارن سره وصف الاجتماع بیا سره جمع سره نو کچیرته داسې وی چې دو اولن یعنی دو نفس وجود کی اجتماعیتی دو دا اجتماعیت او صافو قدیمه و دی اجزاو نی چی اجزا دی خو اجتماعیت پکی ده نو بس بیا خو ٹک تا اجزا بی وصف اجتماع این کلی کل ترکیب را غلا دا ورس را زلی خو دوم را خودا کنن چی کل اجزاو تا مختاجی احتیاج دلیل دی حدوث ذاتی ده نو معلوم است چی حدیث بی ذات خود ده او کداسی وی چې اولا اجزا به وصف الانفرادی ورشته اجتماعیت ورتلا هیڅنه دا کل ونه جوړ څه ځکه چې کل جوړیږي خو جمع کیږي سره نو اولا منفرد منفرد او بیا دو سره لازم سم مقارن سم وصف الاجتماع نو حدوث ذاتی سره زمانی رااله ذاتی خو اداره چې کل اجزا ته محتاجی ا زمانی دا و چې دا اجزا کله به وصف الانفراد او دلته کل نو موجود ځکه کل خدا سره موجود دي چې یو جدي الته مرشق کې بلې مغرب کې نو دوی چې په اول به وصف الانفراد او ورسته به وصف الاجتماع سره نو حدوث ذاتی خو اثر اغله چې کل اجزا ته محتاجي خو سره حدوث زمانی رااله ځکه چې کل اجزا به وصف الانفراد او الته کل نو موجود بیا چې اجتماعیت رااله دي اجزا او بیا پس کل موجود سره نو بعض اجزا دي زمانی چې انفراد وختونه و دا ظرف الادم سره دلته کل نه ده موجود اچھے بعضی زمانے ظرف العدم خود تا حدوث زمانی وای نو حدوث ذاتی سراسر حدوث زمانی عمراله بہرحال کل اجزا و خرجہ و واجبہ و تا مختاجی نو حدوث ذاتی یا حدوث ذاتی سرد زمانی نا تالی دوار شکا سر باطل حدوث ذاتی خو افتکار دا چھے کل اجزا و تا مختاجی او حدوث ذاتی سرد زمانی نا ادا دا چھے کولن بی وصف الاجتماعی خو حدوث ذاتی دا اکنا ول وجودات سرا اجتماعیت نہیں بلکه انفرادی اول بیا اجتماعیت راشي نو ذاتی سره زمانی مراله ذاتی خو افتکار د کل اجزا ته ده ا زمانی حدوث زاده ده چې کل اجزا به وصف الانفراد او ګوشي ګوشي پراته وو هلته کل معدوم وو بیا پسه چې جمع سره بیا پسه کل موجود سه نو لازم سه کوندې واجب تلا حدیث به ذات سره حدوث زمانی مراله ځکه بعضی ازمینا چې هغه حالت ته انفراد دی اجزا وو دا ظرف الادم سه وتالی باطل فل مقدم اسلو معلومه سچ واجب تلا سبحانه پر اجزای واجبه خارجیه دا محال او باطل دی شجی دا سی موږ وایو چې واجب تلا سبحانه پر لکه اجزای واجبه محال دی او باطل دی دا سی واجب تلا پر اجزای ممکنه هم محال او باطل دی ممکنات اجزاونه ممکنات چې هم محتاج اجزای وجود پکې ضروری نه بلکې وجود پکې آتایی بل چاوري وجود نه ضروری بلکې عدم جایزي دا سه اجزا ممکنات دا جایز نه دي چې دا د الله سبحانه و تعالی اجزا دي ولې دلیل وای که خارجیاتی که ذهنیاتی خدا ممکنات اجزا چې ضروری اجزا نه بلکې عدم جایزي دا سه ممکنات واجب تعالی پر اجزا جایز نه دي و الا واجب طلب پر اجزای ممکنه راشي مطلقاً که خارجیاتی که ذهنیاتی بیا بلازم سی کون دی واجب طلب ممکن بلکه اولا بالامکان و طالبات فالمقدم اسلو بطلان و تاریخ و ظاهر ده چی امکان دی واجبات راشي واجب طلب ممکن سی او دلیل دی ملازمه که دا اجزا ممکنه راشي بیا بلازم سی کون دی واجب طلب ممکن بلکه اولا بالامکان ځکه اجزا ته خو کل محتاجی کنه بیا چې کل اجزا ته محتاجی خدای امکان سی وسولا بالامکان سے ځکه چې ازای ممکناتو نو چې ممکناتو ته محتاج یا حولا بل امکان لازم سے امکان دے واجب تلا و تالی باطل فل مقدم اسلو خلاص اصلا واجب تلا پر ازای ممکنہ محال بل دلیل مروائی چې واجب تلا سبحانه پر اجزا ممکنات محال دی و الا که اجزا ممکنات راسی بے بلازم سی دور و تالی باطل فل مقدم اسلو دلیل دے ملازمه چونکہ اجزا ممکنات تی ممکن که قانون دا چې واجب ته محتاج یی لت ته محتاج نو دا اجزا واجب تلا سبحانه ته محتاج او دیو جنا چې واجب کل دا کل اجزا ته محتاج نو واجب تلا اجزا ته محتاج نه اوذ بالله اجزا ممکنات تی او واجب تلا ته محتاج نو یو بل پر علت سے دی ته دور وای و طالباتلون ځکه چې یو بل پر علت سی دور راشي نو دی دور نتیجه ادمه محض ده ځکه مثلا دا د ته محتاج دا یو د ته محتاج نو دا نسته چې دای نه راغله او دا د ته محتاج نو دا نسته چې دای نه راغله نو هر یو نسته نو نتیجه یې ادم سه دیو جنا دور محال نو چې واجب تلا پر ممکنات زاره شي دا محال بل دلیل مروای چې واجب تلا سبحانه پر ممکن اجزا محال دی ولی محال دی تو واجب تلا پر اجزا ممکن راشي به ولازم سه حصول د ذات نورانی د ذات ظلمانی نه شجی والتالی باطلون حصول د ذات نورانی ذات ظلمانی نه برایسی والتالی باطلون دلیل ملازمه ځکه واجب تلا خو واجب الوجود نور ده واجب خوای نور محسته ولی ځکه الته د عدم بوی نه دا ظلمات چې دي دا ټول عدم محض ده لکه وزلته مش خطا لالټین نست دالته لالټین نه ده موجود نه دی لالټین عدم څخه تیار ده دادا د لالټین والا تیار ده چې لالټین نه په نواله تیار ده کنه دا ته ته پته لګی تیار ده اسی تیار خونه ته خو لالټین نست هغه تیار ده چې چیرته نواله ای بس بیا ظلمتی دی یو شین نواله دا غشي ظلمت ده نو واجب تلا وجود محض ده ځکه واجب ده نو واجب تلا سبحانه و تعالی نور محض ده ځکه الته داسې یو نقص نسته چې الته نوالی اطلاق وسی نقص نواله ده لہذا واجب تلا سبحانه و نور محض ده اچھا ځای ممکنات له نو ممکناتو کې خو ظلمت ده ځکه ممکنات په درجه تو ذات کې عدم په صادق ده چا باندې چې عدم صادقی په ظلمت صادقی نو لازم سه حصول د ذات نورانی چې سبحانه و تعالی ده د ظلمانیاتونه چې چا باندې عدم صادق ده چې ممکنات دي نو حصول د ذات نورانی ذات ظلمانی نه محال نو چې واجب تلا پر اجزا ممکنات راشي دا محال دارنګ واجب تلا سبحانه و پر اجزا واجبم واجب تلا پر اجزا ممتنعات محال دي ولیکو واجب تلا پر اجزا راشي چې عام ممتنعاتی ممتنعات څه معنی چې عدم پکې ضروری وي ضروری معنی دا ده چې ذات من حیث هیه دا عین ادمی عینیت پکې چې کوم ذات ته شي عین ادمی محض نو ممتنعات اجزا واجب تلا پر محال و الا لازم شي امتناع دی واجب تلا قلب لقائق پر لازم شي و التالی باطل فالمقدم اسلو دلیل ملازمه ځکه امتناع دی اجزا و مستلزم دی امتناع دی کل لره اجزا چې ممتنعات دي عدم ضروری ده خدا خو عین واجب ده نو واجب تلا ممتنع سه قلب لقائق را لره و التالی باطل ذهنیات خارجیاتی دا خو هغه اجزا انفرادی مو باطل کړو چې واجبات اجزا محال ممکنات محال ممتنعات محال اوس دوو دوو استحاله دریو دریو استحاله دا ظاهر اصله ځکه دوه خو دوه چې مرکبی چې بعضې واجبات بعضې ممکناتی بعضې واجبات بعضې ممتنعاتی بعضې و ممکنات بعضې ممتنعاتی یا ثلاثي صورتی بعضې واجبات بعضې ممکنات بعضې ممتنعات نو خدا خو هغه احاد نه مرکب دي نو چې احاد محالی خو مرکب خود محالی اوس موږ داسې وایو چې واجب تلا پر داسې اجزا محال دي چې بعضې واجبات بعضې ممکناتی که ذهني که خارجي ولی ځکه ممکنات پکې راله کنه نو لازم سي امکان دی واجب تلا و التالي باطل داسې واجبات موږ مخکې باطل کړی دي نو واجبات هم پکې راغلي دي نو لازم سي هغه استحاله چې په واجباتو کې و التالي باطل بل ممکنات پکې راله امکان دی اجزا و مستلزم امکان دی کل لره ده نو لازم سو امکان دی واجب طلا و طالبات رو دا سی که بعض واجبات بعض ممتنعاتی مرکب صورتی که زینی که خارجی خدا محال دی ولی مخشی مورد زی واجب محال کریو زینی خارجی خوز دل تراله خو بیا غی استحاله ده بل بعضی پکی ممتنعات لی امتناع دی اجزاو خو مستجیم امتناع دی کل لرده بیا خو کل ممتنع سن و طالبات لن دل وجه نا واجب طلا پر اجزا واجبات و ممتنعات ترکیبی صورت اکا بعضی ممکنات بعضی ممتنعاتی خو بیا غی استحاله ده چی ممکناتو کی وا وای کل استحاله ده چی ممتنعاتو کی ده وای کل استحاله ده خو نتیجه چون کی تابع ده خسر زلی نو امتناع پکر واخله چی بعضی ممکنات بعضی ممتنعاتی نو لازم اسی امتناع دی واجب طلا کل بولا کا ایک فرازی و طالباتون فل مقدم اسلو اچھے سلاسی صورتی بعضی واجبات بعضی ممکنات بعضی ممتنعات خود یہ احادیات نقصان دا دی سلاسی نقصان دا احادیات مو ہر یو باطل کرے دا واجبات مو باطل کری دی دینی خارجی ممکنات مو باطل کری دی ممتنعات مو باطل کری دی خودل تک کی امتناع واخلا علل خصوص جکا نتیجہ تابع دے خسر زلی نو کپ مرکب سی کل بعضی واجبات بعضی ممکنات بعضی ممتنعات نا بیا ولازم سی امتناع دی واجب طلا و طالبات لن جکا امتناع دی اجزاء مستجیم امتناع دی کل لرا دا دا خو عام مجلسو چلا یو حد مجهوله چی غوا هو زمیر نه حالو دا تیرسله دا چور لا سجزا و احتمالات پکې دا تیرسله دا چلا یو حد چی مجهوله چی غوا شان نه حالو دا تیرسله دا شپه صورت لاړ اوس هغه صورت دلته پاتې ده چلا یو حد حالی هو زمیر نه او حد نه مراد مجهوله چی غي او حد نه مراد هدیه کمی وی دا خبرو بیا وای ان شاء الله سبحانه و تعالی.